I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Lidia Staroń wybrana przez posłów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat. Od 9 w Sejmie niejawne posiedzenie. Rząd przedstawi informacje o cyberatakach. Oczy świata zwrócone na Genewę. W Szwajcarii spotykają się przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Sejm powołał senator niezależną Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten wybór musi zatwierdzić Senat. Wynik głosowania w Izbie Niższej to 231 do 222 dla kandydatki PiSu. Pokonała Marcina Wiącka, prawnika popieranego przez opozycję oraz posłów bliskich wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, podejście numer 5. Wcześniej kandydaci przepadali albo w Sejmie, albo w Senacie. Głosowanie zapowiadano także jako test sejmowej większości. 223 posłów klubu PiS, po 3 z Konfederacji i Kukiz 15 oraz 2 niezrzeszonych. To grono poparło senator Lidię Staroń. Będę rozmawiała ze wszystkimi, tak samo jak tutaj. Pracuję tyle lat, więc ludzie wiedzą, co ja robię. Ostatecznie 9 posłów klubu PiS zebranych wokół Jarosława Gowina oraz wszystkie kluby opozycyjne zagłosowały za profesorem Marcinem Wiąckiem, który po głosowaniu uznał swoją porażkę. To jest wyrok demokracji. Demokracja zadziałała tak jak trzeba. Kandydat, który uzyskał większość głosów, zwyciężył to głosowanie. Wybór nowego RPO musi zatwierdzić Senat, w którym większość ma sejmowa opozycja. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejm ponownie zbierze się rano, by wysłuchać informacji rządu o cyberatakach. Będzie to posiedzenie niejawne, o co wnioskował premier, mówi marszałek Elżbieta Witek. To posiedzenie w trybie niejawnym odbędzie się o godzinie 9 rano i obowiązuje regulamin ten stały, niekowidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił wczoraj, że skala ataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. W ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego ataku cybernetycznego na Polskę, na polskie instytucje, na poszczególnych użytkowników skrzynek internetowych, skrzynek mailowych w Polsce. Ten atak ma szeroki charakter. Rzecznik przypomniał, że ofiarami ataków cybernetycznych były w ostatnich latach takie kraje jak Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W Polsce wykonano już prawie 24 miliony 700 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Tylko wczoraj podano ponad 200 tysięcy szczepionek. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 10 milionów. Na szczepienia przeciw COVID-19 rodzice zapisali już ponad 200 tysięcy dzieci w wieku 12-15 lat, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Bardzo szybko idzie tutaj szczepienie, już jesteśmy w okolicach blisko 100 tysięcy, więc wydaje się, że ta akcja szczepienia młodszych osób spotkała się rzeczywiście z zainteresowaniem. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że dochodzimy do progu odporności populacyjnej, co potwierdzają również badania. Badamy, ile osób ma przeciwciała. Tutaj te wskaźniki w tych próbkach dochodzą już do 60%, więc jak sumujemy sobie właśnie ten efekt szczepienia i przechorowania, no to jesteśmy już w okolicach 60%. Jedną dawką zaszczepiono już ponad 15,5 miliona osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Branża lotnicza walczy o powrót pasażerów. Rusza z akcją Oderwij się, lataj zdrowo na wakacje, która ma przekonać Polaków, że latanie jest bezpieczne i wygodne. Jak mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, coraz mniejsza liczba nowych zakażeń koronawirusem sprawia, że do siatki połączeń wracają atrakcyjne kierunki. Podkreśla jednocześnie, że nadal obowiązują obostrzenia na lotniskach i w samolotach. Nadal zostajemy w maseczkach w czasie podróży lotniczej. Zmniejszamy odległość pomiędzy osobami z 1,5 metra do 1 metra, bo to zagrożenie już jest mniejsze i przede wszystkim rekomendujemy to, żeby używać tego. To jest unijny certyfikat covidowy, to jest nasze podstawowe narzędzie, które ma również zapewnić to, że latanie jest bezpieczne. Certyfikat może otrzymać osoba w pełni zaszczepiona, ozdrowieniec lub osoba z ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. To będzie ich pierwsze spotkanie. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji mają rozmawiać z wczesnym popołudniem w Genewie. Joe Biden przyleciał do Szwajcarii wczoraj, Władimir Putin spodziewany jest rano. Spotkanie prezydentów ma rozpocząć się o godzinie 13 i potrwać około 4 godzin. Administracja Joe Bidena nie spodziewa się jednak wielkich efektów po tym spotkaniu. Powiedział to nieoficjalnie agencji Reutera jeden ze współpracowników amerykańskiego prezydenta. Agenda spotkania jeszcze nie została opublikowana. Joe Biden zapowiedział jednak, że nie będzie unikał trudnych tematów. Są to na przykład złe relacje na linii Zachód-Rosja, próby ingerowania przez Kreml w demokratyczne wybory oraz więzienie opozycjonistów na rozkaz rosyjskich władz. Z Genewy, Karol Srówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W szlagierze fazy grupowej Euro Francja-Niemcy górą Francuzi i choć piłka trzykrotnie lądowała w siatce, sędzia uznał tylko jednego gola i to samobuja. Skończyło się na 1-0 i trzeba przyznać, że z niefortunnej interwencji Matsa Hummelsa wyszedł naprawdę efektowny strzał. W drugim wczorajszym spotkaniu Węgrzy przez ponad 80 minut dzielnie odpierali ataki Cristiano Ronaldo i spółki. Portugalczycy ostatecznie wygrali 3-0, a CR7 z kolejnymi dwoma trafieniami wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców w historii Euro. Ma ich teraz 11, drugie miejsce zajmuje Michel Platini, który zdobył 9 goli. Wczorajszym wyjściem na boisko kapitan Portugalii wyśrubował jeszcze jeden rekord, to jego piąty udział w Mistrzostwach Europy. A dziś znów trzy mecze, Finlandia zagra z Rosją, Turcja z Walią oraz Włochy ze Szwajcarią. Polacy przy udziale publiczności trenowali wczoraj w Gdańsku. Na szczęście w naszej kadrze wszyscy zdrowi, o czym zapewnia Jakub Kwiatkowski, dyrektor reprezentacji Polski. Na ten moment nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych urazów po tym meczu. Jedynie Grzesiek jest wykluczony ze spotkania z Hiszpanią z uwagi na dwie żółte kartki. W konsekwencji czerwona to jest tylko jeden mecz pauzy. Tak jak w całym turnieju, dwie żółte kartki, po dwóch żółtych kartkach jest pauza w jednym meczu. W cieniu Euro w Rimini trwają rozgrywki Ligi Narodów. Polscy siatkarze szykują się do igrzysk i nie spuszczają zbytnio z tonu. Wczoraj pokonali Kanadę w trzech setach. Po 15 punktów zdobyli Wilfredo Leon i Bartosz Kurek. Myślę, że decydujące było nasze nastawienie, było to jak walczyliśmy od początku do końca, bo widać było, że Kanada chciała grać, dobrze grała i tylko myślę, że właśnie nasze nastawienie, nasza dobra gra w decydujących momentach, tych takich newralgicznych zadecydowała, że mieliśmy w sumie ten mecz pod kontrolą. Skupiamy się na tym, co przed nami i na tym, co musimy każdego kolejnego dnia, jaką pracę musimy każdego kolejnego dnia wykonywać. To ósma wygrana podopiecznych trenera Witala Heinena w Lidze Narodów. Zajmują drugie miejsce w tabeli, a dziś o 15 gramy z Japonią. Potwierdziły się plotki transferowe krążące wokół Malwiny Smażek-Godek. Reprezentantka Polski w siatkówce zmieniła klub. W poprzednim sezonie grała we włoskim zespole Igor Gorgonzola Novara, a w sezonie 2021-2022 będzie grała dla drużyny Lokomotivu Kaliningrad. Trenerem nowego zespołu Malwiny będzie Błażej Krzyształowicz. I na koniec lekka atletyka. Oszczepnik warszawianki Marcin Krukowski wynikiem 86 metrów 52 centymetry wygrał meeting w fińskiej miejscowości Orimattila. Polak uzyskał czwarty wynik w karierze. Tydzień temu również w Finlandii poprawił rekord kraju, który wynosi 89 metrów 55 centymetrów. Przypominam, że o 7.40 studio Euro 2020, a sport w Trójce za godzinę. Prognoza pogody dla Lublina jest najmniej korzystna, albowiem tam są możliwe przelotne opady deszczu dzisiaj. Reszta kraju słoneczna albo z odrobiną chmur, temperatury od 19 stopni w Trójmieście, 23 stopnie to Warmia i Mazury, ale także Podlasie, 24 Szczecin, Bydgoszcz, 25 Warszawa, a pozostała część kraju równe 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł! Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD, teraz za jedyne 2799, taniej o 400 zł! Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie.

siedzenia naszych wozów przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Lachy na lachy w programie trzecim Polskiego Radia. 17 minut temu minęła godzina 7. W studiu ze mną Monika Suszek. Dzień dobry. Strachy na lachy to się mówiło tak, jak ktoś kogoś straszył, ale tak straszył, ale nie było się czego bać za bardzo. I tak się zastanawiam, bo teraz też spotkania na wysokim szczeblu. Dokładnie. Czy tam też nie ma takie strachy? To jest metoda aproposa, widzisz? Mm-hmm. A propos strachów na lachów, czy też w Unii Europejskiej, którą się teraz zajmiemy, odbywają się takie strachy na lachy? Ja myślę, że wiesz, dzisiejszy dzień nam pokaże, jak to będzie wyglądało, bo dziś ważne spotkanie. Władimir Putin i Joe Biden, dwóch prezydentów, spotka się na neutralnym gruncie w Szwajcarii. Zostawiam zatem Państwa w rękach pani redaktor Moniki Suszek, która zajmie się sprawami europejskimi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po dwóch dniach spędzonych w Brukseli konsultacjach z sojusznikami dziś będzie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak przebiegał wczorajszy szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone i czego można się spodziewać po dzisiejszej wizycie w Genewie? O tym powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. I łączymy się już z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Podsumujmy najpierw ten unijno-amerykański szczyt. Są konkretne ustalenia, ale jest też rozczarowanie. To prawda, bo nie wszystkie problemy w relacjach Unii ze Stanami udało się rozwiązać. Przynajmniej nie było jasnych deklaracji, że zostaną rozwiązane. Jeśli chodzi o konkretne ustalenia, to jest ugoda w wieloletnim konflikcie europejskiej i amerykańskiej, subsydia dla Airbusa i Boeinga. Obie strony oskarżały się wzajemnie o nielegalne dotowanie. Sprawa trafiła do Światowej Organizacji Handlu. Ta przyzwoliła na nakładanie cen i jak podliczono, w sumie biznes i w Stanach, i w Unii z powodu tych decyzji musiał zapłacić ponad 3 miliardy euro dodatkowych ceł. Na szczycie ogłoszono, że jest 5-letni rozejm. To znaczy, przez 5 lat Unia i Stany Zjednoczone nie będą nakładać ceł wzajemnie, będą się konsultować i będą się starały wypracować porozumienia, a te ustalenia tak komentowały po szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przechodzimy od sporów do współpracy i to prawie po 20 latach kłótni. To był najdłuższy spór w historii Światowej Organizacji Handlu. Należy też powiedzieć, że na pewno zachętą dla rozejmu dla Stanów Zjednoczonych było zwiększające się ryzyko konkurencji ze strony Chin, także w przemyśle lotniczym, stąd taka decyzja. Więc tutaj jest ugoda, ale ku niezadowoleniu Unii, chociaż wczoraj na konferencji prasowej europejscy politycy i szefowa komisji i przewodniczący Rady Europejskiej starali się tego nie okazywać, to na pewno ku niezadowoleniu John Biden nie zadeklarował rozwiązania innego problemu, a jakiego, o tym Ian Bond, expert Center for European Reform. Bardziej rozczarowujące jest to, że Biden nie czuł się politycznie silny w kraju, by móc znieść cła na europejską stal i europejskie aluminium, które zostały nałożone przez Donalda Trumpa na podstawie przekonania, że są one zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA. To była tak absurdalna argumentacja, że Joe Biden mógłby łatwo zmienić tę decyzję, ale ewidentnie wywierana jest na niego presja przez amerykański przemysł stalowy, który korzysta na ograniczeniu europejskiej konkurencji. Uważam, że jest to rozczarowujące. Na szczycie, po szczycie ustalono, że problem ceł na stal zostanie rozwiązany tak szybko, jak to możliwe. Zatem są bardzo ogólne stwierdzenia, że obie strony powrócą do tej kwestii w przyszłości. Czyli można podsumować tak, że relacje przyjacielskie przyjacielskimi relacjami, ale kiedy w grę wchodzi biznes, no to Stany Zjednoczone tak łatwo nie ustępują. Zatem może i jest zmiana tonu w relacjach Unii z USA, co wczoraj podkreślano na szczycie. Zupełnie inaczej zachowywał się Donald Trump, który krytykował cały czas Unię, Europę, cieszył się z Brexitu. Joe Biden postępuje inaczej, ale to nie oznacza ulgowego traktowania. Ewidentnie prezydent Stanów Zjednoczonych chce się zająć Chinami. Europa jest po drodze, starał się może naprawić te relacje, mówił o ożywieniu relacji transatlantyckich, no ale przede wszystkim będzie się zajmował Chinami, zatem ta Europa tak bardzo nie będzie mu potrzebna. Dziś kolejne ważne spotkanie, szczyt Biden-Putin. Prezydenci spotykają się na neutralnym szwajcarskim gruncie, ale też będą podejmować tematy ważne i trudne. I tak jak trudne są relacje na linii Waszyngton-Moskwa. Jakie są oczekiwania przed tym dzisiejszym spotkaniem? Wczoraj unijni politycy poinformowali, to znaczy i przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, że przekazali amerykańskiemu prezydentowi stanowisko 27 dotyczące Rosji. To znaczy potępienie nielegalnych działań agresywnych, destabilizujących i destrukcyjnych. Różnie ze stanowiskiem w samej Unii Europejskiej w sprawie Rosji bywało, bo kraje członkowskie mają różne zdania, no ale to też trzeba powiedzieć, że ostatnie działania rosyjskich władz wytrącają raczej argumenty obrońcom Moskwy w Unii, czy tam zwolennikom dobrej gospodarczej współpracy, co ma skłonić do ściślejszej współpracy w ogóle i złagodzenia sankcji nakładanych od inwazji na Ukrainę. Zatem to stanowisko od pewnego czasu rzeczywiście jest spójne i to przekazano prezydentowi USA. Ten i wczoraj przedstawicieli Unii Europejskiej i przedwczoraj sojusznikom w NATO zapewniał ich, że zrelacjonuje to spotkanie z Władimirem Putinem. No a eksperci różnie oceniają to spotkanie. Ja rozmawiałam z ekspertem Edwardem Lucasem z Center for European Policy Analysis, to jest Centrum Analiz Polityki Europejskiej, który uważa, że Joe Biden mimo wszystko popełnia błąd, jeżeli uważa, no bo uważa, skoro spotyka się z Władimirem Putinem, że takie spotkanie to jest metoda rozwiązywania problemów z Rosją, bo jak mi mówił Edward Lucas, władze na Kremlu mają inne plany. Wprawdzie ekspert powiedział mi, że po konsultacjach z sojusznikami, które przeprowadził Joe Biden, nieco inaczej patrzy na to spotkanie, ale jego obawy pozostają. Teraz jestem nieco bardziej uspokojony niż wcześniej, bo na szczycie NATO prezydent Biden spotkał się z prezydentem Dudą, rozmawiał z prezydentem Ukrainy Zełenskim. To miało pokazać, że tu nie chodzi o robienie interesów z Rosją ponad głowami sojuszników. Myślę, że kluczowe jest to, że prezydent Biden chce ustabilizować sytuację z Rosją, bo chce zająć się Chinami, a Europejczycy nie są pomocni w tej sprawie. Problem tylko w tym, że Putin wcale nie chce stabilizacji. Co więcej, Putin korzysta na niestabilnej sytuacji. Bo jak mówił mi Edward Lucas, Rosja lubi konflikty, lubi niestabilność, bo one budują polityczne zasoby, to znaczy może wykorzystywać je w polityce wewnętrznej, pokazywać, że Rosja otoczona jest przez wrogów i jest wielką potęgą. Zatem stabilność to nie jest to, co interesuje Rosję. I jeszcze mała uwaga do tej wypowiedzi Edwarda Lucasa, który powiedział, że Europejczycy nie są pomocni w sprawie Chin. Rzeczywiście po tym szczycie to wybrzmiało zupełnie inaczej patrzył Unia Europejska na Chiny niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone bardziej konfrontacyjne, Europa jednak bardziej jest za wyważonymi relacjami, a to dlatego, że część krajów oczywiście prowadzi interesy gospodarcze z Chinami. Zatem będziemy szczególnie na to zwracać uwagę i spoglądać. Beata Płomecka te wszystkie informacje dla Państwa przygotowała. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy

że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Program trzeci Polskiego Radia, 18 minut do godziny 8 nam pozostało. Dariusz Urbanowicz w studiu Trójki, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wyjątkowe emocje, Francja-Niemcy. No, komu kibicowałeś? Miał być szlagier, no, ja chyba raczej Francuzom, bo podoba mi się ich futbol. Jest szybki, bardzo taki intensywny. Ja pamiętam Francję z Mundialu 98. Kiedy Zidane jeszcze tam grał, kiedy Valdez stał na bramce i pamiętam grę FIFA World Cup 98 i teraz będzie zagadka, uważaj. Jaki utwór FIFA World Cup 98 w tej grze był, pamiętasz? Nie pamiętam, bo ja nie jestem niegrający, że tak powiem, więc nie grywałem w tamtych czasach, nie grywam dziś w gry. Dobra, to zrobimy tak. 2 2 7 3, to jest numer telefonu do nas, tam jest trójkowa strefa kibica. Kto pierwszy poprawnie odpowie teraz drogą telefoniczną na to pytanie, Paweł tam czeka przy telefonie. 2 2 7 3. Jaki utwór był motywem przewodnim FIFA World Cup 98? To ważne, wersja World Cup. Już widzę, dzwonią, dobrze. Teraz Studio Euro 2020, Dariusz Urbanowicz, a kubek trójki zaraz komuś wręczymy. Studio Euro 2020 w Trójce. To miał być hit nie tylko grupy F, ale w ogóle fazy grupowej Mistrzostw Europy. Zdecydowanie lepsze wrażenie zrobili Francuzi, którzy wygrali 1-0 z Niemcami. Jedyną zaliczoną bramkę zdobył Mats Hummels. Pech chciał, że po niefortunnej interwencji zaskoczył własnego bramkarza Manuela Neuera. W drugiej części spotkania Francuzi mocno napierali, po dwakroć wpakowali piłkę do siatki, ale po akcjach Kyliana Mbappé i Karima Benzemy sędzia weryfikował decyzję, bo okazywało się, że ostatnie padanie padało na pozycji spalonej. W Lyonie, rodzinnym mieście wracającego po blisko 6 latach do kadry Benzemy, radości nie było końca. C'était un peu poussif, mais on a gagné, c'est voilà, tout ce qui compte. Un peu compliqué, mais on a réussi. On aurait aimé que Benzema, notre brondillant, puisse marquer le but. Ça aurait été beau pour la ville. Tego miasta, szkoda, że był na spalonym, ale mam nadzieję, że zagra lepiej następnym razem. Marnym pocieszeniem jest, że Niemcy, podobnie jak Polacy, zaczęli euro od samobuja i że jesteśmy w takiej samej sytuacji. Może się okazać, że zajdziemy równie daleko jak oni, tu mówię w cudzysłowie, to znaczy, że nie wyjdziemy z grupy, i czyli będzie powtórka z ostatniego mundialu. W drugim wczorajszym meczu dwie bramki Cristiano Ronaldo dały mu rekord w historycznych tabelach. Ma ich teraz 11 i o dwie wyprzedza dawnego kolegę Zbigniewa Bońka z Juventusu, Francuza Michela Platiniego. Ronaldo bierze udział w piątych swoich mistrzostwach Europy i to również jest rekord. Jego zespół ograł wczoraj Węgrów 3-0 i mówi się, że wynik nie oddaje wydarzeń na boisku. Ważne jest, że do 84 minuty naszym bratankom udawało się bronić dzielnie, a potem Guerreiro i dwa razy Ronaldo przesądzili o wyniku. Reprezentacja Polski trenowała wczoraj w Gdańsku, szykuje się na sobotni mecz o wszystko z Hiszpanami. Porażka 1-2 na inauguracji Mistrzostw Europy ze Słowacją to cios, którego nikt się nie spodziewał. W szczególności piłkarze. Jak wygląda krajobraz po bitwie w szeregach reprezentacji, zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Podnosimy się po ciężkim nokaucie z ziemi. No, bardzo trudna noc, problemy z zaśnięciem. Myślę, że wielu zawodników mogło mieć takie problemy. W samolocie cisza, w szatni cisza, w autobusach cisza. Bardzo trudne. Naprawdę przykre to są momenty. Dla nas wszystkich, my też jak pracujemy z reprezentacją, jesteśmy blisko. To było naprawdę takie porządne łupnięcie i totalna rezygnacja, ale zauważam, że już jak mija doba od tego meczu, troszeczkę ten nastrój rezygnacji i frustracji mija, więc mam cichą nadzieję, że się jeszcze podniesiemy. Na poprawę humorów i gry pozostało mało czasu. Już w sobotę kolejny mecz z Hiszpanią. Gdańsk, Adam Malecki. A co dziś w programie Euro? Finlandia zmierzy się z Rosją, Turcja z Walią oraz Włosi, którzy w piątek rozbili Turcję 3-0, zagrają w Rzymie ze Szwajcarią. Trener Roberto Mancini powiedział, że jego drużyna, aby wygrać, potrzebuje niemal perfekcyjnego meczu. Włoscy eksperci, sportowe media i kibice są zachwyceni grą swojej drużyny w inauguracyjnym meczu. Naturalnie oczekują zwycięstwa w spotkaniu ze Szwajcarami, które niemal na pewno dałoby Włochom pierwsze miejsce w grupie. Ale trener Roberto Mancini podczas konferencji prasowej powiedział, że zadanie wcale nie jest takie proste. Mecze ze Szwajcarią są zawsze trudne. Musimy bardzo uważać. Spotkań z nimi nigdy nie wygrywa się łatwo. Szczególnie, że Szwajcaria ma teraz bardzo mocny zespół. Przypomniał, że Szwajcaria od lat jest jedną z 10 najlepszych europejskich reprezentacji, a trener Vladimir Petkovic znakomicie zna włoski futbol, bo trenował przez 2,5 roku rzymskie Lazio. Kapitan Bonucci powiedział, że drużyna zdaje sobie sprawę z tego, jak groźni są Szwajcarzy. Zapewnił, że zespół przystąpi do meczu z koncentracją i respektem dla rywali, bo skromność i praca to jedyna recepta na sukces. Z papierowych kalkulacji wynika, że jeśli Włosi wygrają, najpewniej w 1/8 finału zagrają 26 czerwca w Londynie z Ukrainą albo z Austrią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dla nas najważniejsze jest sobota. Przypomnę, że gramy z Hiszpanią. Zapraszamy na studio przedmeczowe na godzinę 20, czyli spotykamy się na antenie Trójki godzinę przed pierwszym gwizdkiem. A dziś studio Euro. Zapraszamy do Trójki około 17.30. Studio Euro 2020 w Trójce. 12 minut do godziny 8. Powiedz mi, Dariusz, w międzyczasie szybko, bo konkurs pora rozwiązać. Czy ty już wiesz, jaka jest poprawna odpowiedź? Nie wiesz. Byłem zajęty czymś innym. No w sumie tak. Zadałem pytanie, zanim zajęliśmy się studiem Euro 2020, jaki utwór był motywem przewodnim w grze FIFA World Cup 98? Pytanie jest podchwytliwe, bo w 98 roku wyszły dwa wydania. Zwykła i World Cup. Posłuchajmy odpowiedzi. Dzień dobry. Odpowiedź na pytanie z Trójki. To chodzi o utwór Chumbawamba. Dokładnie. Chumbawamba to wykonawca, utwór Thumbtumbing, ale uznaje kubek Trójki dla pana. A my słuchamy Thumbtumbing i przenosimy się do 98 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata, we Francji zresztą, wygrała Francja. Minut do godziny 8 to Thumbtumbing, Chumbawamba, wspomnienie roku 98. Tymczasem teraz o neuronauce parę słów. Jest to dziedzina badająca ludzki mózg. Dzięki niej mamy dowiedzieć się w ciągu zaledwie kilku minut, w jakim stopniu jesteśmy mądrzy i jakie są nasze najmocniejsze strony. Tym tematem zajął się Paweł Turski. Absolutnie nie próbujemy zredukować człowieka, my próbujemy go zrozumieć. Doktor Agnieszka Pluta, neuropsycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Raczej chcemy poznać procesy. Między innymi takim procesem jest wolna wola, podejmowanie decyzji, empatia, podejmowanie decyzji moralnych. Do dzisiaj nie dysponujemy niezawodnym narzędziem pozwalającym ocenić nam rozwój mózgu drugiej osoby. Einstein miał bardzo przeciętny mózg, jeżeli chodzi o wielkość. Na podstawie wielkości tego mózgu nie byliśmy w stanie powiedzieć, czy to była osoba genialna, czy nie. Nie oznacza to jednak, że nie można stwierdzić wybitności umysłu. Były na przykład prowadzone takie popularne badania na londyńskich taksówkarzach i wykazano, że osoby, które świetnie się orientują w topografii miasta, u tych osób okazało się, że mózg jest plastyczny. My jesteśmy w stanie, ucząc się, powiększać na przykład liczbę połączeń między danymi strukturami mózgu. Ale widząc mózg takiego taksówkarza, nikt by nie był w stanie powiedzieć, czy ta osoba świetnie sobie radzi w tym Londynie, czy raczej nie. Dlatego istoty swojej mądrości nie powinniśmy poszukiwać w mózgu, lecz danej nam przez niego zdolności do analizy. Można tę sytuację porównać do próby uwolnienia się od pieniędzy, mówi etyk profesor Jacek Hołówka. Nie da się żyć bez pieniędzy, natomiast mózg jest pewnego rodzaju doskonałym instrumentem, dzięki któremu jesteśmy w stanie wytworzyć swoją własną świadomość. Jeżeli nie będziemy sobie organizowali swojej biografii, to życie nam się rozleci. Każdy z nas używa innych mechanizmów poznawczych, dodaje dr Agnieszka Pluta. Nawet wchodząc w interakcje społeczne, ktoś może bardziej się posługiwać intuicją, ktoś inny bardziej szacowaniem prawdopodobieństwa. To jest bardzo duża różnorodność i takie różnice indywidualne. I one także się będą przekładać na budowę naszego mózgu. Tak naprawdę nasze mózgi się różnią i anatomicznie się różnią i funkcjonalnie. Dlatego jeszcze przez dłuższy czas każdy z nas będzie wyjątkowy, a samo zdjęcie mózgu nic o nas nie powie. Wstępnie ocena inteligencji oparta na pofałdowaniu mózgu i jego wielkości może pojawić się za około 30 lat. Tematem zajmował się Paweł Turski. Tymczasem Eagles of Death Metal i ich interpretacja wielkiego hitu Mary J. Blige, czyli utworu Family Affair. Za 5 minut 8 i wtedy serwis Trójki. You know we got to get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up. And start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it going. Your problem, not mine. Leave all that BS outside. We're gonna celebrate all night. Let's have fun tonight, no fights. Turn that train track way up high. Making you dance all night. And I got some real heat for you this time. It doesn't matter if you're white or black. Let's get crunk, cause Mary's back. Let's get it crunk up, bone up, bone up, bone up in this dancery. We got you open now, you're smoking, so you've got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so in this dancery. Let's get it crunk up, bone up, bone up, so you got to dance for me. We got you open now, you're smoking, so you got in this dance for me. Zapraszamy do reklamy. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Już teraz z kuponem Lidl Plus wszystkie polskie jabłka luzem 50% taniej.